świat tącym będąc w walce dobra ze złem. I nie wiem jak, i nie wiem kto, jak piorun ochron koncentruje to zło. Zebrane z wały świadomości są niczym projektor znowu dobro zło. Nie mogę z wiekiem patrzeć na to w spokoju. Weźcie mnie proszę do drugiego pokoju. Przeżyłem tyle, na ile mnie stać, ile znów można dawać, a ile brać. Czasami padam, lecz potem idzie wstać. Ile z pustego w puste można powylać. Pistolet, który chroni mnie, po której stronie walki dobra ze złem. I nie wiem gdzie wy, i nie wiem gdzie, cała przygoda może zakończyć się. Wyprunę grona naiwności tej, na wadze ważę w głupiej nadziei swej. Nie mogę słuchać takiej bredni bez skutku. Dopiszcie moje koszty w poczet rachunku. Przeżyłem tyle, na ile mnie stać. Ile znów można dawać, a ile brać. Czasami padam, lecz potem idzie wstać. Ile z pustego w próżne można wylać. Amulet, który chroni mnie, świat tącym będąc w walce dobra ze złem. I nie wiem jak, i nie wiem kto, jak piorun ochron koncentruje to zło. Po przegrywanej bitwie życia co noc, ze zwycięstwami dzielą łóżko i koc. Nie jestem zdolny tak opisać tego stanu. Proszę wypisać mi z waszego bałaganu. Przeżyłem tyle, na ile mnie stać. Ile znów można dawać, a ile brać. Czasami padam, lecz potem będzie wstać. Ile z pustego w puste można podylać. Raz, raz. Światło, tak, prosimy światło. Zapalamy światło. Cześć.